Ott a régivel eladtad, vagy? Aha. Mennyit adnak, használtam érte? Hát, úgy jöttem el, hogy az izé, mert az egyik kamerom, tehát volt ez a projektora, meg a laptop, és az én régi a laptopomat, meg a projektor egybe adtam el. És ő adta el nekem. De máskor az i7-et adtam, és adta az i9-esét is, hogy nyertem. Hát az nem így, az is i7-es volt. De nálam 7-es generáció volt, amit első. Igen. Azt meg eladtam, a következő újabb. Azt még eladtam, és én megvettem tőle a 9-es generációt. Mindig javít, változtatok, de nem régóta van még. Hát, azt mondom, hogy ha beszéltünk, akkor még amaz volt. Jajajajajaj. De majd mindegyik még csak quad-kor, a se jobban. És akkor, mikor ő újít, és neki a régiét, meg megszoktam én benni. De várj, de... Olcsóban kapom meg tőle, meg jól elkap, szóval, hogy... De várj, de ez csak quad-koros, ne? A 9-es verzióiban is. Nincs semmi, nem. Nincs semmi, mint az újjak, hogy már külön van 4, meg 6, meg ilyen batkok vannak, tudod? Hát aztán, hogy az, az a 12-es van ilyen, hogy 4, 6, tudod? Újít a... Ja, hát annyit tudok, hogy szerintem is. Ma 6, már nem 4? Aztán, de nem vagyok benne biztos, ezt nem esküdnék meg. De az a másik csak 4 volt. A másik a 4 volt, igen. Biztos, hogy 4 volt. Ez talán 6, de azt is tudok, az is ezért is. Na jó, te mész vagy? Egy, hozom a sárt. Mi hozom, mi a tiszta sárt. Thank you.